van KRO NCRV. NPO Radio 1, het NOS-journaal. De meeste pensioenfondsen denken dat ze in 2026 het nieuwe pensioenstelsel gaan invoeren. Een half jaar geleden dachten 25 fondsen dat ze dat begin volgend jaar al gingen doen. Maar dat zijn er nu nog maar 3. Dat melden de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Het zwaar mishandelde pleegkind van 10 jaar uit Vlaardingen gaf zelf volop signalen dat ze thuis werd mishandeld. Volgens de AD vertelde ze het ook op school. Ook buurtbewoners en haar biologische moeder wisten het, net als hulpverleners. De pleegouders zitten vast op verdenking van poging tot doodslag. De maximumsnelheid van 30 km per uur in Amsterdam wordt vanaf zaterdag gecontroleerd met flitspalen. Het is volgens de OM voor het eerst dat flitspalen worden ingezet bij het handhaven van de 30 km limiet. Die geldt sinds eind vorig jaar in grote delen van de hoofdstad, maar veel bestuurders houden zich er niet aan. Het Colombiaanse parlement heeft ingestemd met een verbod op stiergevechten. De eeuwenoude traditie wordt in het land steeds meer gezien als dierenmishandeling. Stierengevechten zijn nu vanaf 2028 illegaal. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de wegen, zijn 2 uitzonderingen. Allereerst de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Drukte tussen Voorthuis en Hoevelaken, ongeveer 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En er wordt aan de weg gewerkt op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. Daarom in beide richtingen 10 minuten vertraging voor afrit Schoorl. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl Caroline van der Plas vandaag in Brussel is om haar meststandpunt te bepleiten, alleen de verantwoordelijke eurocommissaris heeft geen tijd voor haar. En Den Haag Collectief heeft gedroomd van Dick Schoof in het katshuis, lopen de lijsttrekkers voor de Europese stembusstrijd zich warm voor de verkiezingen. Nog 8 dagen te gaan. En dus praat ik hier tot die tijd elke dag met een lijstaanvoerder die dinkt naar de hand van de kiezer. Vandaag is dat Reinier van Lanschot, de nummer 1 van de lijst van Volt, de partij die bij uitstek werd opgericht als Europese partij, maar zijn eerste nationale zetels haalt in ons land, Nederland dus. Momenteel op 2 zetels in de peilingen. Bij ons de Nederlandse peilingen, want in Duitsland staan de Volters inmiddels op 3 zetels. Dat zou dus bij elkaar 5 zetels in het Europees parlement betekenen, tenzij ze nog mee gaan doen in andere landen ook. Maar daar ziet het voorlopig, ja, wel dat ze meedoen, maar dat ze een zetels halen, weet ik nog niet helemaal zeker op basis van de peilingen. Meneer van Lanschot, goedemorgen. Goedemorgen, ja, inderdaad. We doen in 15 landen mee. Dat is uniek. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Ja. En we zien ons ook heel snel stijgen in de peilingen in Cyprus en in Spanje. Ja. Dus daar heb ik nog stille hoop dat we naast die 2 in Nederland en 3 in Duitsland ook in Spanje en Cyprus extra zetels gaan halen. En Sofie in het Veld, die van D66, onze Nederlandse Europarlementariër die we kennen van decennia lang D66, zal ik maar zeggen, die naar jullie is overgestapt in België. Ja. Die is naar ons overgestapt omdat zij Volt ziet als de partij die het beste vernieuwing in Europa kan brengen. Ja. En in België doen wij ook mee. Maar wat je merkt in Europa is dat de democratieën heel verschillend zijn. En dat de barrières om mee te doen per land verschillen. Ja. In België is het veel moeilijker om tussen de bestaande politiek te komen dan het bijvoorbeeld in Nederland is. Ja, en dus daar halen jullie de kistdrempel waarschijnlijk net niet. Nou, ondanks dat we dat die barrières hoger zijn, gaat het wel goed. We zien ook dat we in België groeien. We hadden net een peiling die wel op een universiteit was gedaan, waar we meer dan 5% scoorden. Ja. Dus als we die lijn doorzetten en het gaat lukken om bij het laatste debat daar te komen, dan kan het nog gebeuren. Goed, laten we beginnen met het nieuws van vandaag. Het nieuws van vandaag is dat er een huiszoeking is geweest bij een medewerker voor Forum voor Democratie in het Europees Parlement. Belgische justitie doet woensdagochtend die huiszoeking, zo melden Belgische media. Volgens de Standaard, de Belgische krant, betreft het Marcel de Graaf, namens Forum voor Democratie, lid van dat Europese parlement, en de actie zou verband houden met het onderzoek dat loopt naar Russische inmenging in de Europese politiek. Uw reactie? Ja, ik denk dat er 2 dingen goed zijn om te zeggen. Eén is Volt strijd voor een verenigd en sterk Europa. En als je ziet hoeveel moeite er wordt gedaan door bijvoorbeeld Rusland, maar ook in sommige gevallen door China, om ons uit elkaar te spelen, dan is dat eigenlijk een bevestiging van het feit dat dat verenigde Europa veel sterker is en meer gedaan kan krijgen. Het andere wat ik hierover wil zeggen is, we zien dat er corruptieschandalen zijn in Europa geweest in de afgelopen jaren. En Qatar, daar moeten we nu weer de verdenking van Russische inmenging. Ja, daar moeten we keihard op zijn. En Volt wil daar ook het goede voorbeeld in geven. We hebben in de afgelopen vijf jaar gewerkt aan strengere wetgeving. Ja. Om Europarlementariërs bijvoorbeeld aan strengere controles te onderwerpen. Ja. En dat is ontzettend belangrijk. Want ik ben een van de meest pro-Europese mensen, denk ik, in Nederland. Maar ook een van de meest kritische. En dit is een van de punten waar ik ontzettend kritisch op ben. Want het ondermijnt het vertrouwen in Europa en in de democratie. Ja, maar als dit bericht zou kloppen van de Belgische media en er dus daadwerkelijk een huiszoeking zou hebben plaatsgevonden bij Marcel de Graaf, dan is dat dus een huiszoeking bij een Nederlands Europarlementariër. Ja, als dat zo is, dan is dat verschrikkelijk. We moeten er dus alles aan doen om dit soort ondermijning te voorkomen. Juist. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U bent telg uit een bankiersgeslacht. Nou, het is ooit een keer opgericht door een van mijn voorvaderen, maar ik heb daar zelf niks meer mee te maken. Arme tak. Hoe jij het wil noemen. Oké, geen aandelen. Sorry. Ja. Nee, oké. Wel een telg uit een politiek geslacht ook. Overgrootvaders, opa's waren ook politicus. Familie van Berend-Jan van Voorst tot Voorst. De baron van de CDA, zal ik maar zeggen, die we uit recente tijden nog kennen. Met andere woorden, het is met de paplepel ingegoten. Ik denk wel dat met de paplepel is ingegoten dat ik een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel heb over wat er in de samenleving gebeurt. En dat als je in een positie verkeert, zoals ik zelf, waarin ik best wel veel mazzel heb gehad en veel kansen heb gekregen in mijn leven, dat ook gepaard gaat met de verplichting om een bijdrage te leveren aan de samenleving. En ik wil dat graag de komende 5 jaar in het Europees Parlement doen. Juist. Uw vader is Kamerheer van de Koning in Utrecht. Ook dat. Bent u zelf ook oranje gezind? Ik vind dat het Koningshuis een belangrijke verbindende rol speelt in Nederland. Maar wat ik vooral belangrijk vind is wat we gaan. Dat is een erg politiek antwoord voor iemand van uw leeftijd. Ik vind het vooral belangrijk dat we het over de Europese verkiezingen gaan hebben en niet per se over familieleden van mij. Want het zou om de ideeën moeten gaan. Ja, maar we komen te spreken over die ideeën. Laten we dat meteen maar doen. Ik dacht altijd dat jullie echt voor een Europese Verenigde Staten waren. Dus de Verenigde Staten van Europa. Dus een federalistisch Euro, maar dan ook echt federalistisch. Waarom zijn jullie dat niet meer? Hoe kom je erbij dat we dat niet meer zijn? Nou, jullie willen alleen een gekozen minister-president en geen gekozen president. Nee, maar we willen vooral, en dat is misschien makkelijk, want het federale Europa, dat roept soms wat spraakverwarring op. Nou ja, als je het voorbeeld van de Verenigde Staten neemt, daar hebben we een staatshoofd en die is president en die houdt kantoor en woont in het Witte Huis. Ja, en hoe je het beter kan uitleggen wat wij binnen Europa willen, is dat wij een Europese parlementaire democratie willen. Zodat je eigenlijk de democratie zoals je die op nationaal hebt, ook gaat terugherkennen op Europees niveau. Want op dit moment zien we in Europa eigenlijk twee grote problemen. Er verandert ontzettend veel. Ja. We moeten opkomen voor onze veiligheid. Onze economie moet beter georganiseerd worden. Ja. Maar het lukt ons niet om daar snel genoeg op te reageren op die grote veranderingen. En het lukt ons niet om dat te doen met voldoende democratische legitimiteit. Ja. En die twee dingen kun je allebei aanpakken door die Europese parlementaire democratie te maken. Maar waarom dan geen gekozen staatshoofd meteen? Nou, wij zeggen wel dat er een gekozen staatshoofd moet zijn, maar dat is meer een symbolische rol. Dus je hebt een gekozen president, wat meer de symbolische staatshoofd is. Maar we willen ook een Europese regering met een Europese minister-president. Dus een beetje naar het Duits voorbeeld, zal ik maar zeggen. Het lijkt voor een deel op het Duitse voorbeeld. Ja, dat klopt. En wat doen we dan met de koning? Die mag wat ons betreft de ceremoniële rol behouden op de manier zoals hij die nu heeft. En, maar die heeft geen land meer Nederlanders dan. Zelf over bepalen. Die heeft geen staat meer dan. Nou, dat is een beetje een valse tegenstelling dat als wij onze Europese parlementaire democratie zouden creëren, dat er dan geen Nederland meer zou bestaan. Nou, wel als er een Europees staatshoofd komt, want dat staatshoofd staat dan ook boven de koning. Ja, dan heb je nog steeds het Nederlandse staatshoofd en het Europese staatshoofd. Maar die zijn ondergeschikt aan elkaar, of zijn die nevengeschikt? Ik denk dat die naast elkaar kunnen bestaan, omdat het vooral een symbolische rol is. Hebt u het thuis al over gehad met uw vader? Niet over dit thema. Nee, we willen het eigenlijk thuis vooral hebben over de belangrijkste thema's. Zoals onze veiligheid in Oekraïne. Ja. Ja. Zoals de toekomst van een klimaatneutrale samenleving. Hoe we Europa kunnen versterken. Dat zijn de thema's waar er thuis ook over wordt gepraat. Daar gaan we zo meteen uitgebreid ook over praten. Ook over de veiligheid in Europa. En ook over het verdienmodel van Europa. Want daar begint jullie verkiezingsprogramma grosso modo mee. Dat is een belangrijk punt voor jullie. Toch nog even een andere vraag. U wilt de stemgerechtigde leeftijd verlagen naar 16 jaar. Er zijn meerdere partijen die dat willen. D66 meen ik ook uit mijn hoofd. En de ChristenUnie dacht ik ook. De voorgangers van u de afgelopen 2 dagen. In elk geval D66 wil dat. Hebt u gekeken wat mensen rond de 16 zoal stemmen in dit land? Ik heb gezien dat bij de vorige scholierenverkiezing er is gestemd door die leeftijdscategorie. Ja, PVV, VVD en FVD. Ja, maar ik ben er sowieso voorstander van. U ondergraaft uw eigen electorale verdienmodel maar vast met dit voorstel. Nou, ik denk dat je als politicus altijd de vraag moet stellen... wat is het beste voor de samenleving... en niet wat is het beste voor je eigen partij. Het gaat vooral om wat het beste is voor de samenleving... en ik geloof dat die verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd... daarbij kan gaan helpen. Goed, u maakt zich grote zorgen over de veiligheid in Europa. U wilt een Europees leger. U wilt dat we gaan investeren in de defensieindustrie... dat we een vuist kunnen maken tegen de Russen... dat we ons eigen continent weer kunnen verdedigen... als Trump weer in het Witte Huis komt. Dat willen zo langzamerhand alle politieke partijen. Ja, dat is interessant, hè? 5 jaar geleden, toen wij begonnen met Volt... toen zeiden allemaal mensen dat het onmogelijk was... om met een enthousiast en pro-Europees genuanceerd verhaal... mensen te enthousiasmeren voor Europese samenwerking. Mensen zeiden ook dat het onmogelijk was... om politieke vernieuwing te proberen te brengen... in 27 landen tegelijkertijd. Nou ja, dat niet alleen. Ze zeiden ook, ja, Europese defensie, dat is echt een brug te ver. Dat moet nooit gaan gebeuren. En nu, 5 jaar later, door de verschrikkelijke inval van Vladimir Poetin in Oekraïne... zie je dat het sentiment in Europa eigenlijk gedraaid is. En dat bijvoorbeeld 77% van de Europeanen aangeeft... we moeten meer Europese defensiesamenwerking hebben. En terecht, de specialisten zeggen dat ook, onze commandant der strijdkrachten. Maar dat was een van uw belangrijkste verkiezingspunten, toch? Nog steeds? Ja. Dat is een belangrijk punt, ja, want onze veiligheid is het meest urgente probleem waar we mee doen. Ja, punt binnengehaald. U kunt u zelf opheffen. Ik vind het fantastisch dat er veel partijen zijn die standpunten van Volt steeds meer overnemen. Want daarmee zijn we een progressief breekijzer. En kunnen wij ervoor zorgen dat ideeën gemeengoed worden die in het begin nog wat ver weg leken. Ja. Maar we zijn een partij met een totale toekomstvisie voor Europa en voor Nederland. Ja. Waar dus veel meer onder valt. En het is niet alleen... dat je Europese defensiesamenwerking wil. Maar het is vooral ook de vraag, hoe doe je dat? En dan, hoe doe je dat? En dan zie je dus hele grote verschillen. Nou, ik denk dat je een onderscheid moet maken op korte termijn en op lange termijn. Ja. En op korte termijn moeten we in ieder geval alles op alles zetten... om Oekraïne zoveel mogelijk te steunen. Nou, daar kan je bijvoorbeeld die 300 miljard aan Russische tegoeden... wel of niet voor gebruiken. Ja, er is nu een discussie over lange afstandsraketten... bijvoorbeeld ook gebruikt mogen worden om over de grens te schieten... en dus ook op Russisch grondgebied doelen te raken. Dat wil zeggen, dat is een discussie die nu door Macron... en door Scholz is, de Franse president en de Duitse bondskanselier is opgeworpen... maar wel alleen op doelwitten van waar vandaan al is gevuurd op Oekraïne. Ja, en je zou vooral daarbij ook het onderscheid moeten maken... dat het puur op militaire dingen is... en niet op doelwitten waar ook burgerslachtoffers kunnen vallen. Maar dat weet je nooit. Dat is inderdaad een van de... Inderdaad, er zit een inherente risico aan... maar je kan wel als militaire stratege of degene die de keuze maakt... daar in hele hoge mate rekening mee houden. Ja. En kijk, dit is één voorbeeld, maar zo zijn er nog veel meer. Om een ander voorbeeld te noemen is... oké, we zeggen dat we een Europese defensieindustrie willen. Maar hoe gaan we dat doen? Veel partijen zeggen... we willen niet dat de Europese Unie eigen middelen heeft. We willen alleen nog maar met dit zeer beperkte budget... wat de EU nu heeft, dit soort investeringen gedaan worden. Wat krijg je dan concreet de laatste maanden? De Europese Commissie doet een voorstel... van 1,6 miljard investeringen in de Europese defensieindustrie. Dat is veel en veel en veel te weinig. Ja. Dus daarin zitten heel veel smaakverschillen per politieke partij. Nou, wij zeggen op korte termijn moet je een aantal dingen doen. En op lange termijn is ons eindpunt waar we naartoe werken... is die Europese parlementaire democratie met ook een Europees leger. Juist. En een Europese economie dat allemaal moet gaan dragen. Daarover komen we zo meteen ook te spreken. Even nog over die veiligheid. Moeten de geheime diensten ook gaan samenwerken? Moet er een Europese geheime dienst komen? Ik geloof het wel. U wilt Europese AIVD, moeten zeker ook MIVD? Die moeten ook intensiever met elkaar gaan samenwerken. Ja, ook met Viktor Orbán aan boord ook. En, ook op het gebied van buitenlandse veiligheidsbeleid... en ambassadeurs meer onderling laten samenwerken. Ja kijk... Dit is een terecht punt wat u aanhaalt. Maar dat moeten we op andere manieren adresseren. Er zijn veel manieren om de landen die minder democratisch worden... binnen de Europese Unie, en dat is een gigantisch probleem... om die aan te pakken. Ja. En dat moeten we tegelijkertijd doen. De grootste bedreiging voor de Europese normen en waarden... zoals u ze altijd beschrijft... wilt u dan toegang geven tot de meest geheime informatie? Nou ja, het is een geleidelijk proces. Het is niet zo alsof wij nu opeens alles... geef alles maar aan Viktor Orbán. Zo gaat het niet. Daarmee wordt het een beetje... een beetje belachelijk gemaakt. Want dat is een geleidelijk proces waarin je steeds meer en intensiever met elkaar gaat samenwerken. Ja. En ook tegelijkertijd zorgt dat Hongarije ze gaat voldoen aan onze democratische normen en waarden. Ja, maar ook dat willen heel veel partijen. En ja. Dat is natuurlijk een permanente struggle. Ook in die Europese raad. Ja. En dat lijkt vooralsnog niet te lukken. Het helpt overigens misschien wel als iemand dan een leiding geeft die verstand heeft van geheime dienst, of niet? Ja, dat zou wel. Zou in dit specifieke geval wel helpen. We kunnen Dick Schoof van kandidaat-premier voor Nederland meteen door labelen naar kandidaat-premier voor Europa. Hij wordt daar natuurlijk al de spionnenbaas genoemd. Hij kan in ieder geval op dit punt waarschijnlijk een goede bijdrage leveren. Ja. Maar wat wel anders is aan Volt dan aan andere partijen, is dat wij de enige Europese partij zijn. Ja. Dat betekent dat wij dus ook in Hongarije een team hebben. Dat we in al die verschillende landen van binnenuit ook werken aan het omhoog halen van de democratie en de rechtsstaat. Ja. Maar als we straks, als u een zin krijgt, en we hebben een Europees leger en er breekt oorlog uit, of er is iemand dan bij dat democratisch vertegenwoordigde Europa, dus een minister van Defensie en een gekozen minister-president, dan als het allemaal eenmaal zover is, dan bepalen die mensen ook of we ten strijde trekken, waar of niet. Dus dan zijn wij onze eigen zwaardmacht kwijt en dan bepaalt het Nederlandse kabinet van de lidstaat of deelstaat Nederland dus niet meer of Nederlandse jongeren, inclusief uzelf, want u zit in die leeftijd, naar het front moeten. Ja, ik snap dat dit een grote zorg is die mensen hebben. Maar het antwoord is dus ja. Ik kom naar een antwoord. Ik snap dat dit een grote zorg is voor mensen. En wij nemen dat ontzettend serieus. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe het kan zijn om iemand te verliezen die voor de Nederlandse krijgsmacht uitkomt. En wij nemen dit ongelooflijk serieus. Maar het is in het belang van onze eigen veiligheid en ook in het belang van de veiligheid van onze defensiemensen om meer Europees samen te werken. En de sluitsteen van die samenwerking is wat ons betreft, als er een democratisch gekozen parlement is, ook een Europees parlement en een Europees minister van Defensie die daar samen over mogen bepalen. Het antwoord is dus ja. Als sluitsteen daarvan is het antwoord ja. Als het allemaal geregeld is en als we inderdaad dat Europese kabinet daadwerkelijk kunnen kiezen. Ja. En de checks en balances echt, Kijk, dit is een proces van decennia en het gaat nu... U zegt net zelf, dit is een ideeënstrijd. Ja. Ja, zeker. Dus het is goed dat u mij daarover aan de tand voelt. Maar wat ik probeer te zeggen is, we willen op korte termijn dus een aantal dingen doen. Die moeten we heel snel in gang gaan zetten. Ja. Als het daarnaast lukt om die echte goed functionerende Europese parlementaire democratie te krijgen, dan is dit de sluitsteen die daarbij hoort. Als u de baas zou zijn van een bedrijf en u zou ergens kunnen investeren. Ja. Doet u dat dan op de plek waar het meest gunstig is? Dat is wel logisch, ja. Ja, dus dat gaat dan om infrastructuur, om grondstoffen, om prettig produceren bij de deur, maar ja, ook energieprijzen, arbeidskrachten. Belasting. Een hele hoop. Ja, en belastingen spelen daar dan ook een rol. Ja, dat klopt. Waarom gaat u dan een zwaarder belastingssysteem inregelen voor Europa, een minimumbelasting voor bedrijfsleven, dan de Verenigde Staten hebben? Omdat als je kijkt naar de manier waarop het nu is geregeld, dan zou je het kunnen vergelijken met binnen Europa met een orkest zonder dirigent. Dus eigenlijk al die landen heel gefragmenteerd doen maar wat op het gebied van investeringen, op het gebied van onderzoek. Omdat ze allemaal een eigen verdienmodel hebben. En ook op het gebied van belastingen. En wat is de consequentie daarvan? Ja. Dat grote bedrijven veel minder belasting betalen dan we zouden doen als we overal dezelfde ondergrens zouden aanhouden. En voor een bedrijf om dan in één keer naar de Verenigde Staten te gaan is een veel moeilijkere keuze dan van bijvoorbeeld Nederland naar een ander Europees land. Daarom zeggen we, doe dat Europees breed. Je ziet heel veel start-ups al uit Europa vertrekken richting de Verenigde Staten. Onder meer omdat het fiscale klimaat daar veel gunstiger is. Daar heeft u gelijk in, dat er start-ups vertrekken. Maar dat heeft ook met heel veel andere dingen te maken. Het is ontzettend moeilijk voor een start-up in Europa om op te schalen naar een scale-up. Omdat de toegang tot kapitaal veel kleiner is. Dus moeten we de kapitaalmarktunie integreren. Dat is een van de manieren om dat op te lossen. Een andere rol die je speelt, is dat als je in Europa kijkt, het eigenlijk, ondanks dat de interne markt een groot succes is, dat die nog lang niet goed genoeg functioneert. Dus als jij bijvoorbeeld met Volt, wij zijn die Europese partij, ik heb daar 4 jaar leiding aan mogen geven. Ja. En als wij 10 mensen aannemen in 10 verschillende landen, dan moet je eigenlijk alweer 2 mensen aannemen om alle administratie daarvan te doen. Ja. Dus dat maakt het ook veel moeilijker om in Europa wilt die regeldruk. Maar ja, er zijn kabinetten geweest die wel eens in de ministerraad hebben afgesproken, elke week gaan we 1 regel schrappen en er kwamen er alleen maar meer bij. Dat zeggen politici altijd. Net als minder ambtenaren. We gaan bezuinigen op ambtenaren. Dat lukt ook zelden. En als ze departementen afschaffen, dan hebben we daar later weer last van omdat we de expertise zijn kwijtgeraakt. Ja, dat komt voor. Maar bijvoorbeeld vergunningstrajecten, daar zouden we wel veel meer op kunnen gaan versnellen. Want dat is ook een ander probleem wat bedrijven in Europa aangeven. Dus je hebt arbeidskrachten, hoe regel je dat? Maar je hebt ook hoge energieprijzen. Laat me daar even over praten. Want dat wordt in China en in de Verenigde Staten heftig gesubsidieerd. Ja. En daar stellen wij veel te weinig tegenover. Wederom omdat we gefragmenteerd zijn. Omdat we dat orkest zijn zonder dirigent. Ja. Een concreet voorbeeld. Op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel en wij geen Russisch gas meer wilden, gingen de verschillende ministers van energie uit Europa naar Qatar en werden tegen elkaar uitgespeeld. Die boden tegen elkaar op. Ja. En daardoor werd gas hier duurder voor bedrijven, maar ook voor ons allemaal thuis. Juist. Met andere woorden, werkzamen, bundel je kracht. Dat is natuurlijk al een beweging die we vanaf corona en zeker sinds de inval van de Russen in Oekraïne steeds vaker hebben gezien, ook door het optreden van Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter. Maar daarbij wilt u ook dat de strikte begrotingsregels wat worden gevierd. Dus met dan worden losgelaten. Ja, dat klopt. Als je nou verstand hebt van centen, zou ik maar zeggen, zoals bij u in DNA zit, is dat dan verstandig om je kredietwaardigheid of de geloofwaardigheid van die kredietwaardigheid los te laten als Europees continent? Nou, op dit moment zie je dat die regels eigenlijk al helemaal niet goed gehandhaafd worden. Dus het is de vraag, is het goed voor de geloofwaardigheid? Dat hangt er vanaf hoe je dat doet. En ik denk dat in ons voorstel, waarbij we dus dat van 60-90% willen ophogen, dat een goede manier is om dat te doen. Ja. Maar ik denk dat naast het loslaten van die, of niet het loslaten, het veranderen van die begrotingsregels, wat er ook aan kan gaan bijdragen, dat je regels hebt die je daadwerkelijk kan handhaven, zodat niet meer landen als Frankrijk uitzonderingsposities krijgen omdat ze gewoon te groot zijn om te handhaven. Ja. Dus dat is een voorbeeld, voordeel daarvan. Vanaf het allereerste begin al. Ja, ja, dat we daarnaast vooral moeten zorgen dat de Europese Unie eigen middelen heeft om die grootschalige investeringen te gaan doen in onze defensie. En dan maar meer schuld. In die klimaatneutrale. Ja, er moet ook ruimte zijn voor eurobonds, voor gezamenlijke leningen. Maar er zijn nog stappen daarvoor die je kan doen om ervoor te zorgen dat de Europese Unie eigen middelen heeft die niet per se daaruit moeten komen. En dan kan je bijvoorbeeld, zoals Volt wil, het budget wat we hebben voor onderzoek en verdrievoudigen. Ja. En de meeste andere partijen willen daarop korten of hetzelfde houden. En daardoor verliezen we de strijd om op het gebied van technologie ons been bij te trekken tegenover China aan de Verenigde Staten, maar ook de hele wereld kan met een probleem. Hoe worden we klimaatneutraal? Ja. Als wij nu snel investeren en daar de beste van de wereld in worden, koploper in de klimaatneutrale economie, dan is dat ons verdienmodel voor de komende 60 jaar. Ja. En dat lukt niet als je niet Europa eigen middelen geeft om die noodzakelijke investeringen te doen. Even los van het financieringsverhaal, is de stip op de horizon, is ook het verhaal van Renew. De liberale fractie in het Europees Parlement. Ja, er zit wat overlap tussen waar zij naartoe willen. Daar willen jullie graag bij horen, toch? Nou, niet per se. We hebben de afgelopen 5 jaar met de Groenen samengewerkt. Ja. En dat is heel goed bevallen. Ja, maar u wilt graag bij Renew, toch? Nee, wat wij willen, dat is eigenlijk ons doel, is om de Europese democratie te laten leven. Daarom hebben we ook niet ideeën om Europa van bovenaf te veranderen, maar willen we het juist met een beweging, met de hele samenleving, gezamenlijk van onderop. Maar dat doe je alleen maar door een vuist te kunnen maken in Europa. Dan hoor je bij een Europese politieke familie. Nee, maar sorry, misschien was als mijn omweg te lang voor de radio. Ik moet het kort houden. Nou, die tip krijg ik vaak. Wij willen onze eigen familie vormen. Onze eigen fractie vormen in het Europees Parlement. Dat is het doel. Want als we straks 23 zetels hebben, dat moet je minimaal halen om daar te komen. Dan om dat te kunnen. Uit 7 verschillende landen. Dan gaan voor het eerst mensen die op Volt gestemd hebben, gaan Volt ook weer terugherkennen. En de partij waar ze op gestemd hebben, terugherkennen in het Europees Parlement. En zo wordt het gat tussen de Europeanen en wat er in Brussel gebeurt, wordt kleiner. En dat is een belangrijke stap in het verwoorden van die Europese democratie. Zeker. Maar dat gaat deze ronde vermoedelijk nog niet lukken. Dat klopt. Tenzij, en dus moet u zich aansluiten bij een andere familie. Ja. En daar wou ik dus naartoe. Oh ja, oké. Okay. Namelijk naar Renew. Nou, op dit moment heb je in Renew de VVD en D66. Ja. En de VVD zit in een coalitie met de PVV. Ja. En dat maakt dat wel ontzettend problematisch. Dus als de VVD in Renew zou blijven, D66 zat gisteren op uw stoel en die zei dat dan gaan we naar de verkiezingen maar kijken. Hangt ook van de getalsmatigheid af. Namelijk, als de VVD eruit wordt geschopt en er komen niet voldoende zetels voor terug, dan verliest Renew zijn derde positie daar in het Europese parlement. Dat zou vervelend voor hen zijn. Maar dus pure machtspolitiek en de macht van het getal speelt hier ook een rol naast de idealen en de standpunten, zal ik maar zeggen.